بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، ما زال حديثنا موصولا في باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. ونحن اليوم مع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال. مبكوا كتوك أبو هريرة رضي الله عنه أمسيما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، ألتوك أمتومي صلى الله عليه وسلم، ألتوك أمتومي والله صلى الله عليه وسلم مشانا موجة أو سيكم موجة، وما لكوني وقت ومشانا أو وقت ووسيكم مبكيزي أنا شك ني وقت جاني ولكوا ني وقت ووسيكم ومشانا، لكن ألتوك أمتومي صلى الله عليه وسلم سيكم موجة. فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وغفلة أككتانا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، الله ويراذي وويلهاو، غفلة أككتانا ناو، فقال أكسيم أمتومي صلى الله عليه وسلم وولز أبو بكر وعمر: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة، نكتغاني كليشواتو نيني كتك نيمبزينو katika wakati huu. Ma akharajakuma, ni kitu gani kimewatoa nyinyi wawili? Mimbuyutikuma, kutoka katika nyumba zenu. Hadhihi saa, katika muda huu. Kala, wakasema: aljuu ya Rasulallah, ni njaa ya Rasulallah, tumetoka majumbani mwetu kwa sababu ya njaa. Kwetu angalia asa pingini Allah tabaraka wa ta'ala akaturuzuku tunakokwenda, lakini tumetoka kwa sababu ya njaa. Qala wa ana walladhi nafsi biyadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma, na mimi vile vile na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake, kimenitoa mimi kile ambacho kimewatoa nyinyi. Jambo lililowatoa nyinyi ndilo lilitoa mimi katika nyumba yangu. Kuma, fakama maahu, tundeni, wakenda pamoja naye. Kwa maana simameni kwa maana nendeni. Fakama maahu, wakasimama pamoja naye, kwa maana wakenda pamoja naye mtume sallallahu alaihi wasallam. Faata rajulan min al-ansar, wakamwendea mtu katika ansar, kenda katika nyumba ya bwana fulani katika watu ansar. Faidha huwa laysa fi baiti, mara yeye hayuko katika nyumba yake, Wale walipokwenda hawakumkuta kwenye nyumba yake. Fa idha huwa laysa fi baiti. Ghafla yeye hayuko katika nyumba yake. Falamma ra'atuhu al-mar'a. Alipomuona yeye Mtume sallallahu alaihi wasallama yule mwanamke ni mke wa yule bwana. Falamma ra'atuhu al-mar'a. Wakati alipomuona yeye Mtume sallallahu alaihi wasallama yule mwanamke, yani mwanamke alipomuona Mtume sallallahu alaihi wasallama, qalat akasema marhaban wa ahla. Marhaban, umefika mahali pa nafasi. Wa ahlan, na umefika mahali panapofaa, panapostahiki. Marhaban, umefika mahali pa nafasi. Wa ahla, na umefika mahali panapofaa. Faqala laha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aina fulanun. Akamuuliza yeye Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yuko wapi fulani? Yani akamuulizia mume wake, mume wako yuko wapi? Aina fulani, yuko wapi fulani? Qalat dhahaba yasta'dhibu lana al-ma'. Akasema yule mwanamke amekwenda kututafutia sisi maji safi. Yasta'dhibu lana al-ma'. Dhahaba yasta'dhibu lana al-ma'. Amekwenda kututafutia sisi maji safi. Idh jaa al-ansari. Ghafla akaja yule ansari. Mwenye nyumba naye mara kaingia. Fanadhara ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa sahibaihi. Akamtazama Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam na masahaba zake wawili. Fanadhara ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa sahibaihi. Ili ansari akamtazama Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam na masahaba zake wawili. Thumma qala alhamdulillah. Kisha akasema alhamdulillah. Ma ahadun al-yawma akrama dhiyafan minni. Hakuna yoyote hii leo mwenye ugeni uliomtukufu zaidi kuliko mimi. Ma ahadun al-yawm. Hakuna yoyote hii leo akrama dhiyafan minni mwenye ugeni uliomtukufu zaidi kuliko mimi. Hakuna mtu amepata ugeni mkubwa uliomtukufu kuliko yeye. Naam, tangu imeumbwa dunia. Sababu Mtume wa Allah tabarak wa taala ashraful khalq akramul khalq inda Allah khatamul anbiya wal mursalin ndiye mgeni wake, amekuja kwa ghafla pamoja na masahaba zake wawili. Fantalaqa fajaa'ahum bi'idqin fihi busrun wa tamrun wa rutabun. Akaondoka kisha akarudi. Fajaa bi'idqin, akarudi na kichala. Kichala au kingine pia Kiswahili tu ya kichaa au kijitawi au kikole. Fajaa'ahum bi'idqin fihi busrun, akarudi na kichala cha tende tosa. Busrun ni tende tosa zile. Fajaa bi'idqin fihi busrun, akarudi akawarudia yani na kichala cha tende tosa au kitawi, kitawi kutasema hivyo au kijikole kwenye Kiswahili au kwenye kamusi ya Kiswahili unasema ni kichaa. Pia ni kichaa, kichala au kichaa unasema ni kijitawi cha zabibu. Ni Kiswahili kichala, wengine sema kichaa pia vile vile ndio maana yake kitawi au kijikole. Fihi busrun, kuna ndani yake tende tosa. Watamrun, na tende kavu. Warutabun, na tende mbivu. Fihi busrun, kuna ndani yake tende tosa. Kile kijitawi kina aina aina za tende. Kuna tende ambazo tayari zishaiva, nyingine bado ziko tosa, nyingine ni kavu. Akaja nazo bwana yule, faqala kulu, akasema kuleni. Wa akhadha almudya, wa akhadha almudya, akachukua kisu, jisu lile kubwa la kuchinjia. Fa akhadha almudya, akachukua kisu kikubwa. Faqala lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, iyyaka wal haluba, akamwambia yeye Mtume sallallahu alayhi wa sallama, tahadhari na kumchinja mnyama mwenye maziwa. Tahadhari kumchinja mbuzi mwenye maziwa. yani kama unafanya ikramu ya kutuchinjia mnyama, basi usimchinje mbuzi anayetoa maziwa. Iyaka wal haluba, tahadhari na mbuzi mwenye kutoa maziwa, yani usichinje. Fadhabaha lahum, akawachinjia wao. Faakalu minashati wa min dhalika al'idhqi wa sharibu, faakalu minashah wakala mbuzi wa min dhalika al'idhqi na hikile kichala, na katika kile kichala au kichala hicho, wa sharibu na wakanywa. Falamma anshabi'u warawu, falamma anshabi'u warawu, wakati walipokuwa wameshiba na wakakata kiu. Wakati walipokuwa wameshiba na wakakata kiu. Kala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li Abi Bakrin, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam kumwambia Abu Bakr wa Umara, na Umar radhiallahu anhuma, walladhi nafsi biyadih, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake, la tusalun an hadha an-na'imi yawm al-qiyama, wallahi mtaulizwa kuhusu neema hizi siku ya kiyama. La tusalun, wallahi mtaulizwa an hadha an-na'imi, kuhusu neema hizi yawm al-qiyama, siku ya kiyama. Akhrajakum min buyutikum al-ju', imewatoa nyinyi katika nyumba zenu njaa. Akhrajakum min buyutikum al-ju', imewatoa nyinyi katika nyumba zenu njaa. Thumma lam tarji'u hatta asabakum hadha an-na'im, kisha hamkurudi mpaka ikawapata nyinyi neema hii. Hamkurudi mpaka ikawa nyinyi imewapata hii neema. Mmekula mbuzi, mmekula tende, mmekunywa, mmeshiba, sasa mnarudi majumbani mwenu. Kwa hiyo hii ni neema, mtaulizwa. Kwa hiyo mtu kila anapokula chakula alichoruzukiwa na Allah tabaraka wa taala, ni mmoja kimepikwa nyumbani kwako au umekaribishwa, basi ujue kwamba utakwenda kuulizwa siku ya kiyama kuhusu neema hii, uliitumikia vipi. Wewe ulipokula ukashiba, haya ulifanyaje? Jambo gani ulilofanya? Utaulizwa kuhusu neema hiyo. Rawahu Muslim. Hadithi hii ameipokea al-Imam Muslim. Qawluha yasta'adhib ay yatlubu al-ma' al-'adhba, aliposema yasta'adhib maana yake anatafuta maji matamu. Wa huwa at-tayyib, nani yale maji mazuri. Wal'idhqu bikasri al-'ain wa iskani adh-dhali al-mu'jama wa huwa al-kibasa. Na'idhq inasomwa kwa kasra ya 'ain na kuitia sukuni dhali yenye kitone, nayo ni kile kijikole. Hiya al-ghusn, kijikole, kijitawi kile. Wal-mudiyatu bidhammi al-mimi wa kasriha, inasoma mudia na midiyatu. Hiya sikinu, ni kisu. Wal-halubu dhatu al-laban, na halub ni ule mnyama mwenye kutoa maziwa. Wasualu an hadha an-na'im, na suali kuulizwa kuhusu neema hizi. Imam an-Nawawi anaendelea, sualu ta'didi an-ni'am, ni suali au maswali ya kuzifanya nyingi, kuulizwa kuhisabiwa neema. La sualu tawbikhin wa ta'dhibin, na si kuulizwa kwa kutahayarizwa na kuadhibiwa. Wallahu a'lam. Wa hadha al-ansari alladhi atau, na ansari huyu ambaye walimuendea, huwa Abul Haytham ibn Tiyhan kadha jaa mubayanan fi riwayat at-Tirmidhi wa ghayri, ni Abul Haytham ibn Tiyhan amekuja hali ya kuni mwenye kubainishwa katika riwaya ya at-Tirmidhi na asiyekuwa at-Tirmidhi, limetajwa jina lake kwamba ni Abul Haytham ibn at-Tiyhan. Wa Khalid ibn Umair al-Adawi rahimahullah qala khatabana Utbah ibn Ghazwan radiyallahu anhu, imepokewa kutoka kwa Khalid ibn Umair al-Adawi, amesema khatabana Utbah ibn Ghazwan, alituhutubia sisi Utbah ibn Ghazwan. Wa kana amiran ala al-Basra, na alikuwa ni amiri wa Basra, alikuwa ni amiri wa Basra, yani alikuwa ni governor pale, mtawala. Fahamidallaha wa athna alayhi, akamuhimidi Allah na akamsifia. Thumma qala, kisha akasema Utba. Amma ba'du, ama baada yaliyotangulia, fa inna dunya qad adhanat bisurmin, hakika dunia imetangaza kukatika. Fa inna dunya qad adhanat bisurmin, hakika dunia imetangaza kukatika, kwa maana dunia imetangaza kumalizika hiyo. Wa wallat hadha'an, na imeondoka kwa haraka. Walam yabqa minha, na haikubakia katika hiyo dunia. Walam yabqa minha, na haikubakia katika hiyo dunia. Illa subabatan, isipokuwa makombo, masazo. Illa subabatan, isipokuwa masazo au mabaki machache yale. Kasubabatil inai, kama vile mabaki ya chombo, ya mabaki ya chakula. Yatasabuha sahibuha, anawe ya komba komba mwenye kuyala. Yatasabuha, yali masazo na ya komba komba. Yani kwa maana kwamba sisi katika kipindi hiki twakombeleza hii dunia, lakini khairati za dunia na mambo ya kidunia yashakwisha. Mtu zakaona sasa dunia sasa hivi imekaa mahala paki maendeleo makubwa. La, si maendeleo makubwa. Ukiangalia hapo zamani, yani miaka ya nyuma, ukiangalia katika historia za watu na maisha yao na wanyama wao na vitu vyao, vyakula vyao, ni tofauti na sasa. Ardhi pia imeshachoka, haitoi kama ilivyokuwa ikitoa wakati huo. Hata watu pia wameshachoka, kwa sababu wamezaliana mpaka imefika wakati sasa vizaliwa vidude. Wakati huo ilikuwa kuzaliwa watu, yani vitu vidogo vidogo vinazaliwa. Haya maumbile yetu ni madogo madogo sisi. Wakati ule ilikuwa ni watu wanaozaliwa, ambao huwezi kutasawari katika wakati wa sasa kwamba unaweza kupatikana mtu wa aina hiyo. Kwa sababu dunia inakwenda, kwa sababu Adam alayhi salatu wassalam urefu wake ni dhiraa 60. Kusema dhiraa 60 ni urefu wa ghorofa 4. Adam dhiraa 60 kwa vipimo vya kitaalamu vya kiujenzi, dhiraa 60 ni ghorofa 4. Amesimama kwa ghorofa 4. Sasa mguu wake ukoje? Mkono wake ukoje? Kifua chake kikoje? Atakufikia nyumbani kwa nani hapa akija? Hakuna nyumba ya kuweza kumhifadhi. Kwa watu walikuwa ni wakubwa, na kadhalika ukiangalia amari, umri walikuwa wakiishi, si watu wa kusumbuliwa na mnzi, nini mbu, sijui kunguni, la. Ni watu wako sawa sawa, ni watu wa kikweli. Kwa mtu anaishi miaka 700, 800, 1700, 800, mtu akifa na miaka 300, au mtu akiwa na miaka 300 ni kijana bado. Anaambia sasa hivi inakuwaje? Kijana ukishafika miaka 45 ambapo sasa ushakuwa mzee. 45 umeishi vipi sasa? Kwa hiyo dunia iko kwenye mabaki. Sisi tunakumbeleza. Ndio maana akasema inna dunya qad adhanat bisurmin. Waliotumia dunia ni hawa waliopita. Zikiletwa zabibu ni mazabibu makubwa. Kila kitu kikubwa. Hakuna vitu vidogo vidogo. Kwa hiyo dunia imeshatangaza kuondoka. Imeisha. Na imeondoka, inaondoka kwa haraka. Haikubakia isipokuwa masazo, makombo, ambayo kama vile makombo ya chombo ya kwenye chombo, anayakombereza mwenye kula. Yatasabuha sahibuha, anayakombereza yule mwenye kula kile chombo. Wa innakum muntaqiluna minha, na hakika nyinyi ni wenye kugura kutoka kwenye hiyo dunia. Ila darin la zawala laha, kwenda katika nyumba ambayo hakuna kuondoka, kwenda katika mji au nyumba ambayo watu hawaondoki tena. Na katika darul akhir, Allah tajalia kwamba watu watapewa maumbile maalum, watu wa peponi na watu katika watu wa motoni. Sallallahu aljanna wa na'udhu bihi minan nar. Lakini watu watapewa maumbile si kama haya, ili wapate kuneemeka na zile neema za kwenye janna. na wale watapewa maumbile yao ili wapate kuadhibika katika moto vizuri. Likitupwa katika moto ni dude, lakini roho yake ndio ile ile. Itaingizwa katika moto wa Jahannam waliyadhu billah. Na umri vile vile utakuwa ni umri hauzidi haupungui. Tutapewa umri wa kiasi cha miaka 33 hivi. Kijana bado. Hata zidi hapo wala hata pungua. Ndio maisha yake kwa hivyo hivyo. Yatanaam. Nasalu Allah aljanna wa na'udhu bihi minan nar. Hakuna kuondoka. Kwa hiyo hakika nyinyi ni wenye kugura kutoka kwenye hiyo dunia ila dari la zawala laha. Kuenda katika nyumba ambayo hakuna kuondoka. Fantaqilu bi khairin ma bi hadratikum. Basi hameni kwa kheri pamoja na kile ambacho mko nacho au pamoja na kile ambacho mnacho. Fantaqilu bi khairin, basi hameni kwa kheri. Ma bi hadratikum, pamoja na kile mlicho nacho. Fa innahu qad dhukira lana, hakika mambo yalivyo, hakika tumetajiwa sisi, tumeelezewa sisi. Utba bin Ghazwan anasema sisi tumeelezewa, kwa maana aliwaelezea ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anna alhajara yulqa min shafiri jahannam, kwamba jiwe litatupwa katika ubigobigo wa jahannam, ukingo ule wa jahannam. Tatiwa jiwe katika shafir. Shafir ni ule ubigobigo, au wengine wasema ukingo wa jahannam. Fayahwi fiha, lita teremka hilo jiwe katika hiyo jahannam. 70 ama, kwa muda wa miaka 70. Tafutwa jiwe kubwa na sukumwa latiwe kwenye shimo la jahannam. Kwa linakwenda na teremka, miaka 70 ndio linafika. Kwa maana ni shimo refu sana. La yudra kulaha qa'ra, haifahamiki, yakifahamiki kwa hiyo jahannam kina chake. La yudra kulaha qa'ra, hakidirikiwi, hakifahamiki kwa hiyo jahannam kina. Kwa maana na jahannam ni kina kirefu. Wallahi la tumla'an, na apa kwa Allah mtajazwa katika hiyo jahannam. Wallahi, na apa kwa Allah, la tumla'an, mtajazwa katika jahannam. Afaajibtum, jimme shanga, mistajabu. Tumusana salama, amewaeleza wao, Utba ibn Ghazwan anawaambia watu. Afaajibtum, jimme shanga, walakad dhukira lana, hakika tumetajiwa sisi, annama baina misra'aini, kwamba ile sehemu iliyopo baina ya mashata mawili ya mlango, pande mbili za mlango. Annama baina misra'aini, kwamba sehemu iliyoko baina ya mashata mawili, mimmasari'il janna, katika mashata milango ya peponi, masirata 40 ama, ni mwendo wa miaka 40. Kama hapa mlango na shata mbili, shata hii na shata hii. Sasa shata ya kwanza na ya pili ukitaka kutembea mwendo wake ni miaka 40 utembee. Utafika wapi? Geti la kuingia katika janna mashata yake mawili, mwendo wake kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine ni miaka 40. Pepo itafunguliwa watu waingie. Wala yatiyanna alaiha yawmun, na itajiliwa juu yake hiyo janna katika siku, wa huwa kadhidhum minazziham, hali ya kuwa ni yenye kujaa watu kwa sababu ya msongamano. Wala atiyanna alaiha yawmun wa huwa kadhidhum minazziham, na itaijilia juu yake siku moja na hali ya kuwa ni yenye kujaa watu kwa sababu ya msongamano. Watu wanasongamana kuingia katika janna. Wala qad ra'aytuni sab'a sab'atin ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na hakika nilijiona mimi ni wa saba katika watu saba pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tuliambiwa hivyo kwamba jahannam katika janna watu wataingia watasongamana na mlango ni mpana. Nikijitazama mimi naona Uislamu wakati huo, Utba asema nikihesabu Abu Bakar, Umar, Uthmani, nani, mimi hapa ni wa saba. Itakuwaje watu watakuja kusongamana kutoka wapi watu wao? Wakati huo tuelezewa kwamba janna milango yake ni mipana kiasi cha kuwa shata moja mpaka shata jingine ni miaka 40. Watu wataingia kwa msongamano. Waislamu katika dunia tuko saba, mimi ndio wa saba. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maana ametoa bishara kwamba Waislamu watakuwa wengi na wataingia watu peponi wengi. Tuwesema wala kadira aituni sabi asabati ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Hakika nilijiona mimi ni wa saba katika watu saba pamoja na mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ma lana ta'amun illa waraku shajar. Hatuna sisi chakula isipokuwa majani ya miti. Pamoja tukuma tubashiriwa kwamba kutakuwa na janna, tutaingia hivi, lakini sisi likuwa tunachakula. Tuala majani ya miti. Hatta karihat ashdaquna. Mpaka yakatoka vidonda mashavu yetu ya ndani. Hatta karihat ashdaquna. Mpaka yakatoka vidonda mashavu yetu ya ndani. Yani hii sehemu ya ndani katika mashavu. Umba katoka sehemu yetu shadak au ashdaq. Katoka vidonda kwa sababu tutafuna majani sisi. Hatta karihat ashdaquna. Mpaka yakatoka vidonda mashavu yetu ya ndani. Faltaqattu burdatan. Nikaokota kishali au nikaokota shali. Nishuka lile. Nikaokota shuka au shali. Fashakaktuha. Nikalipasua shuka lile. Baini wa baina Saad ibn Malik. Baina yangu mimi na Saad ibn Malik. Tukaligawa. Fattazartu binisfiha. Nikajifunga kikoi nusu yake. Wattazara Saadu binisfiha. Na kakafunga kikoi Saadi nusu yake. Kagawa nusu kwa nusu. Kampa nusu na minka chukwa nusu. Fama asbaha liyawma minna ahadun. Illa asbaha amiran. Hakupamba ukiwa. Hakuwa leo hii. Yoyote katika sisi. Isipokuwa amekuwa ni amiri. Ala misri minal amsar. Katika mji miongoni mwa miji. Fama asbaha liyawma minna ahadun. Hakupamba ukiwa katika sisi leo hii yoyote. Illa asbaha amiran ala misri minal amsar. Isipokuwa amekuwa ni amir. Amekuwa ni kiongozi katika mji miongoni mwa miji. Imekuwa ni munsarifu kwa sababu sio alamul madina. Sio ismu alam. Dumani munsarifu. Lawa ngekuwa ni ismu alam kama vile misra. Inakuwa ni mamnuwa mina asarif. Kwa hiyo tumeishi, tumefikia mpaka wakati huu, tumekuwa sasa sisi ndio maamiri katika miji. Utba ibn Ghazwan yeye ni amiri wa Basra. Wa inni a'udhu billahi an akuna fi nafsi 'azima. Na hakika mimi ninamuomba hifadhi Allah anikinge kuwa katika nafsi yangu ni mkubwa, najiona mkubwa yani. Wa inda Allahi saghira. Lakini mbele Allah ni mdogo. Kajiona mimi ni mtu mkubwa, nina nafasi. Lakini kumbe mbele Allah mimi ni mdogo kabisa, sina maana. Kwa namuomba Allah anikinge anihifadhi na hali hiyo. Wa inni a'udhu billahi an akuna fi nafsi 'azima. Na hakika mimi ninataka hifadhi kwa Allah anikinge kuwa katika nafsi yangu ni mkubwa. Wa inda Allahi saghira, na mbele za Allah ni mdogo. Rawahu Muslim. Qawluhu adhanat huwa bimaddi al-alif, navutwa alifu yake. Adhanat ay a'lamat, imetangaza. Wa qawluhu bi surmin bi dhammi sad, kwa dhamma ya sad, ay bi inqita'iha wa fana'iha, kwisha kwake, kwamba dunia imetangaza kukatika kwake. Inqita'iha wa fana'iha, kumalizika kwake. Wa qawluhu wa wallat hadha'a huwa bi ha'in muhmalatin maftuha, inasomwa kwa ha hadha'a, ha yenye isiwa na kitone, yenye kutiwa fatha. Thumma dhalun mu'jamatun mushaddada, au thumma dhalin mu'jamatin mushaddada, kisha kwa dhal yenye kitone yenye kutiwa shadda. Hadha, thumma alif mamduda, kisha alif yenye kutiwa madda. Hadhaan ay sari'atan, kwa haraka. Wasubabatu qabla bi dhammi sadil muhmala, na asubaba inasomwa kwa dhamm ya sadi isiyo na kitone. Wa hiya albaqiyatu liyasira, nayo ni mabaki machache makombo. Wa qawluhu yatasabuha huwa bitashdidi alba'i qabla alha'i, inasoma kwa shadda ya ba qabla ya ha, ay yajma'uha, anayakusanya, anayakomba yale. Walkadhidhu alkathiru almumtali, ikisoma alkadhidh ni kile kingi chenye kujaa. Wa qawluhu qarihat huwa bifathi alqaf wa kasri ar-ra'i, inasoma kwa fatha ya qaf na kasra ya ra. Qarihat ay sarat fiha quruhun, imepatikana ndani yake vidonda, mahali shahidi katika hadithi hii, watu walikuwa katika kipindi kigumu katika mwanzo wa risala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Watu walikuwa wana njaa mpaka imefika wakati wanakula majani ya miti. Sisi hatujafikia huko, alhamdulillah. Njaa ipo kwa baadhi ya watu, lakini watu hawajafikia kula majani. Mtu akikwambia na njaa, basi ni kwamba hajakula wali kama mwezi au wiki. Pindi atapata ugali na dagaa, ugali dagaa, ugali dagaa, ugali, lakini apata. Hata kama ni mara moja kwa siku apata. Wenzetu walikuwa hawapati. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qal, mepokewa kutoka kwa Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, amesema akhrajat lana Aisha radiyallahu anha kisaan, alitutolea sisi Aisha radiyallahu anha kilemba, wa izaran na shuka, yani kikoi, ghalidhan kizito. Qalat, akasema qubidha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi hadhaini, akasema alikufa Mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kuwa yuko katika nguo mbili hizi. Muttafaqun alayhi. Wa Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu qal, imepokewa kutoka kwa Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, amesema inni la awwalul arabi rama bi sahmin fi sabilillah, mimi ndiye mwarabu wa kwanza aliyetupa chembe katika kuipigania dini ya Allah. Aliyepiga mshale, mimi ndo mwarabu wa kwanza aliyepiga mshale katika kuipigania dini. Waarabu walikuwa wanarusha mishale na mahodari, wana shabaha, hata ukae wapi atakulenga. Lakini ilikuwa katika mambo ya jahiliya. Ulipokuja Uislamu, mimi nilikuwa ndio mwarabu wa kwanza kupiga mishale, Saad ibn Abi Waqqas, mjomba wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema wala kad kunna naghzu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kwa hakika tulikuwa tunakwenda kupigana vita tukiwa pamoja na Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Walaqad kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika tulikuwa tunakwenda kupigana vita tukiwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ma lana ta'amun illa waraqul hubla, hatukuwa na sisi chakula isipokuwa mti wa hubla. Wa hadha as-samur, na huu mgunga. Wa hadha samur, na huu mgunga. Samur ni mgunga. Mgunga ni miti ya miba. Kulikuwa tukila sisi miti ya hubla na miti ya asamur. Hatta in kana ahaduna la yadhau, hata alikuwa mmoja wetu anakidhi haja kubwa, kama tadhau shatu, kama anavyokidhi haja mbuzi. Mmoja wetu nafikia anakidhi haja kubwa kama vile mbuzi. Malahu khaltun, hana yeye choo mchanganyiko, kwa sababu ya chakula. Chakula kinapokuwa kidogo, mtu hata ile haja pia inakuwa ndogo. Mtu anakula vitano, anakula majani, maana anakula majani kama anavyokula mbuzi. Sasa utapata vipi haja kama vile mbuzi? Alhubla bi dhammi alha'il muhmala wa iskani alba'il muwahhada. Hubla ni kwa dhamma ya ha isiyo na kitone na kutiwa sukuni ba, ambayo ina kitone kimoja. Wa hiya wasamur nauani ma'rufan, nayo hiyo na mgunga ni miti miwili ya aina mbili yenye kufahamika. Min shajari albadia, katika miti ya maporini. Wa Abi Huraira radhiyallahu anhu qal, imepokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, amesema Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, alikuwa akiomba dua, ewe Allah, jaalia riziki ya watu wa nyumbani kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam qutan, ni kitu kinachozuia roho. Qutan, kitu kinachozuia roho. Yaani tupate kitu ambacho kitatuzuia roho zetu sisi tusife. Jaalia, dua anaomba, jaalia chakula cha watu wa nyumbani kwa Muhammad ni kitu cha kuzuia roho tu tusife. Tupate chakula cha kuweza kuzuia tusife njaa. Muttafaqun alayhi. قال اهل اللغه والغريب, wamesema wanawachuoni wa mambo ya lugha na maneno mageni, maana qutan, maana ya neno qutan ay ma yasuddu ramaq, ni kile kinachozuia roho. Ramaq ni roho, ni kile ambacho kinazuia roho isitoke. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام. كيوات ولكوا كتك حالي هيزو ولفانا الصبر لكن بعد يبيا الله كوافن قولي دنيا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.